Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 marca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Film Io Jerzego Skolimowskiego tej nocy powalczy o Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczyna podróż do krajów Azji, pierwszym przystankiem Seul. Policja zatrzymała 6 osób w związku ze znęcaniem się nad nastolatkiem w Pruszkowie. 3 godziny dzielą nas od oscarowej gali. W kategorii Najlepszy film międzynarodowy nominowany jest film Io. Reżyser Jerzy Skolimowski czuje dumę, że jego obraz zaszedł tak daleko. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, podkreślił, że jego zdaniem Oscara nie zdobędzie. Według mnie jest to kategoria rozstrzygnięta już. Wygra niemiecki film na Zachodzie bez zmian. No, to niezręczna sytuacja, ponieważ wydaje mi się, że wszystkie 5 filmów jest naprawdę znakomitych, no ale niektóre są może trochę bardziej ambitne, trochę bardziej ryzykowne, trochę bardziej eksperymentalne i do tych właśnie należy między innymi Io. Więc ja nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby taki był właśnie wynik. 95. gala Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej rozpocznie się o 2 w nocy, już od 1 w Trójce. Specjalny program Noc Oscarowa. W 24. rocznicę wstąpienia Polski do NATO Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało specjalną edycję projektu Trenuj z Wojskiem pod hasłem Trenuj z NATO. Szkolenie cywili ochotników odbyło się na poligonie w warszawskiej Wesołej. Zgłosiło się na nie około 500 osób z całego kraju. Zainteresował mnie temat szkolenia, czyli jakaś obsługa broni, survival, pomoc medyczna, tak? Chciałem to zobaczyć, patrząc, co się teraz dzieje dookoła. Przydatne umieć takie rzeczy. Trzeba poczuć tam praktykę, bo czasy są trudne. No, elbows up! Elbows down! Nice and tight! Zakrywamy klatkę, tak? Cześniutko, cześniutko! Fajnie by było wiedzieć, jak się obronić w sytuacji zagrożenia i w razie czego obronić też inne osoby. Taki okrzyk bojowy, żeby się zachęcić do walki lepiej. Uczestników odwiedzili premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Mariusz Błaszczak. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau jest w drodze do Korei Południowej. To kolejny polski polityk, który w ostatnich tygodniach odwiedzi Seul. O szczegółach Wojciech Cegielski. Szef polskiej dyplomacji spotka się w Korei ze swoim miejscowym odpowiednikiem, a także z koreańskim ministrem unifikacji i z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zbigniew Rau odwiedzi też strefę zdemilitaryzowaną, dzielącą Koreę Południową od Korei Północnej. Wizyta polskiego ministra ma być m.in. wsparciem dla rozwijającej się współpracy obu krajów w obronności i w energetyce. Powodem tej wizyty jest wzmacniające się partnerstwo polsko-koreańskie, którego świadkami byliśmy w ubiegłym roku na innych polach niż tylko i wyłącznie dyplomacja, więc stosunki z Koreą Południową muszą już przez nas zadbane, a i partner jest chętny do tego, aby je rozwijać. Mówił przed wylotem do Seulu rzecznik polskiego ministra Łukasz Jasina. W ostatnich tygodniach Polska podpisała z koreańskimi firmami kontrakty na zakup uzbrojenia, w tym czołgów. Koreański koncern będzie także budował w Polsce elektrownię atomową. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wizyta ministra spraw zagranicznych w Korei Południowej potrwa do środy. Z Seulu Zbigniew Rau poleci do Wietnamu. 6 osób zatrzymanych w związku z nagraniem spod warszawskiego Pruszkowa, informuje stołeczna policja. Na filmie opublikowanym w internecie widać, jak grupa nastolatków znęca się nad 16-letnim chłopakiem, biją go i kopią, a jedna z dziewczyn każe mu klękać i całować jej buty. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak mówi, że dzisiaj zatrzymano ostatnią osobę. Istotne ustalenia policjantów wskazywały na to, że najprawdopodobniej nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z tym jednym zdarzeniem, ale tych zdarzeń mogło być zdecydowanie więcej. Poświadczyły to późniejsze, chociażby zabezpieczone kolejne nagrania związane chociażby z tą sytuacją, w jaki sposób małoletni chłopak był traktowany przez swoich rówieśników. Ale najważniejsza informacja jest taka, że dzisiaj po godzinie 13 ostatnia z osób została zatrzymana. Łącznie 6 osób w tej sprawie zostało zatrzymanych przez policjantów z Pruszkowa. Rzecznik zaznacza, że 3 zatrzymanych było wcześniej znanych policji. Przez cały czas jesteśmy w kontakcie z sądem do spraw nieletnich. Dalsze czynności między innymi w sądzie będą wykonywane. W przypadku osób oczywiście nieletnich, bo o takich mówimy, wszystkie osoby zatrzymane są w wieku od 14 do 16 lat. Wszystkie one są przesłuchiwane w charakterze sprawcy czynu karalnego. I co więcej, w tym przypadku są one wykonywane w obecności opiekuna bądź rodzica. Rzecznik stołecznej policji dodał, że o zdarzeniu funkcjonariuszy poinformowała matka pobitego chłopca. Do zdarzenia doszło pod koniec lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro opady deszczu, a na wschodzie początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 95 zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego im. Do usłyszenia jutro od 1 w nocy do 6 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Get on board. All you need is faith to really be so's a home. You don't need no ticket, you just thank the Lord. Yeah, yeah, yeah. People get ready for the train to Georgia, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key, open the doors and walk down. There's room for all of the love and all steel, Eva Cassidy z albumu I Can Only Be Me. Przypomnę Państwu, amerykańska, popularna bardzo wciąż wokalistka, zmarła w młodym wieku w 96 roku. Jej najnowszy album to kolejne pośmiertne dzieło. Wykorzystano jej głos z taśm archiwalnych i dograno do tego współczesne aranżacje londyńskiej orkiestry symfonicznej. Krzysztof Sagan, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielę po 23 zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Jeśli słuchając tego nagrania odnieśli Państwo wrażenie, że coś takiego już gdzieś kiedyś było grane, to słuch i rozum Państwa nie myli. Daisy Jones and the Six to najpierw bestsellerowa książka opowiadająca historię fikcyjnego zespołu z lat 70. oparta na prawdziwej historii zespołu Fleetwood Mac. Osią dramaturgiczną powieści są rozstania i powroty dwojga wokalistów. W realiach zespołu Fleetwood Mac tą parą byli oczywiście Stevie Nicks i Lindsey Buckingham. Potem na podstawie książki nakręcono serial telewizyjny, no a na koniec tego multimedialnego projektu powstała płyta serialowego zespołu, którego w zasadzie nie ma. Yeah. Tak brzmi zespół Daisy Jones and the Six na płycie Aurora. Śpiewają serialowi aktorzy, muzykę skomponowali i nagrali zawodowi muzycy, m.in. Jackson Brown i Marcus Mumford. Płyta bardzo dobrze się sprzedaje, więc nie wykluczam trasy koncertowej i kontynuacji serialu. Daisy Jones and the Six z płyty. Trying to erase memory to nothing, but for the money's worth I pay. I will come, you set me down, say the future is over now. Memories are nothing, and there's no light left to see. A tree carving in a ball beneath the sea. But the hand that pulled me through the center of the night was you. While I floated, while I reached towards the moon, a tree carving of our names left high. Korzystając z poczty internetowej i wysyłając listy pod adresem dym@polskieradio.pl, pytają mnie państwo, czy serial Daisy Jones and the Six jest dostępny w Polsce. Tego niestety nie wiem, nie sądzę, nie widziałem. W piątek była premiera płyty i to ta płyta mnie przyciągnęła do tego tematu. No ale dzisiaj za jakieś półtorej godziny z ogonkiem pojawi się tutaj redaktor filmowy Ryszard Jaźwiński, aby poprowadzić noc oscarową i będzie okazja, aby przy okazji być może zapytali go państwo, co wie o dostępności i w ogóle historii serialu Daisy Jones and the Six. Program trzeci, Dym na wodzie, 23 minuty po 23. Przed nami kolejny we wspaniałej karierze album Vana Morrisona. Got a little woman living just across the hall. Got a little woman living just across the hall. Every evening she wants me to call, but I say, you do. Najnowszy album Vana Morrisona nosi tytuł Moving on Skiffle. Płyta wydana dwa dni temu jest wydawnictwem z coverami. A skiffle to muzyka, którą Van Morrison pamięta z pewnością z dzieciństwa w Belfaście. Grana na prostych instrumentach, mieszanka folku, bluesa, gospel, no takie prapoczątki rock'n'rolla z powojennych lat 50. XX wieku. Gloves don't lie, no skiffle playing in here. Gloves don't lie, no skiffle playing in here. Don't care what glove gonna lie, I'm gonna play that skiffle anyhow. Gloves don't lie, no skiffle playing in here. Gloves don't lie, no freedom of speech in here. Gloves don't lie, no freedom of speech in here. Gov don't allow no freedom of speech, but I think it's gov overreach. Gov don't allow no freedom of speech in here. Gov don't allow anybody to say what they want here. Gov don't allow anybody to say what they want here. They don't allow anybody to say what they want, but they're not gonna stop me rant. Gov don't allow to say what they want. Gov don't allow no washboard playing in here. Gov don't allow no washboard playing in here. We don't care what gov allows, gonna play our washboard anyhow. Gov don't allow any washboard playing in here. Van Morrison, Moving on Skiffle. Wspaniały północnoirlandzki pieśniarz postanowił tym razem nagrać nieco lżejszą płytę. No i mamy właśnie takie oto nagrania. Skiffle to była muzyka prostych instrumentów, w dużej mierze wynikająca z powojennej biedy. Perkusją bywało stare krzesło, a basem kij od szczotki z kawałkiem drutu. Muzyka skiflowa zaczęła zanikać w latach 60., gdy coraz większą grupę brytyjskich muzyków zaczęło być stać na prawdziwe instrumenty, a zwłaszcza na dynamicznie wchodzące na rynek muzyczny gitary elektryczne. Najnowsza płyta Vana Morrisona została nagrana już z wykorzystaniem współczesnych instrumentów i może aż za dużo na niej tej studyjnej polerki. Sympatyczna, ale raczej tylko ciekawostka w karierze tego wokalisty. Van Morrison ze swojej najnowszej płyty, jak powiedziałem, to raczej ciekawostka w jego wspaniałym dorobku. Program trzeci, Dym na wodzie, za 25 minut północ. Sięgamy do nagrań z polskiej półki i z dużą przyjemnością chciałbym Państwu przypomnieć zespół, który sławę ze swoją działalność zaczął w latach 60. ubiegłego wieku. Zespół Klan i jego lidera Marka Ałaszewskiego. A okazją do tego jest, no niestety, nie nagranie nowe Marka. Marek choruje od kilku lat poważnie. nagranie. Jest nagranie Jacka Kępki, artysty, który był muzykiem zespołu Klan w tym ostatnim składzie. Jacek Kępka nagrał własną, małą na początek płytę, ale na tej płycie repertuar zespołu Klan, oto znana piosenka. Klan pod wodzą Marka Łaszewskiego powstał w 1969 roku i szybko dorobił się kilku przebojów. Jednym z nich była właśnie piosenka Automaty. Za chwilę jeszcze jeden utwór z repertuaru Klanu, wykonany przez Jacka Kępkę i towarzyszących mu muzyków. Przypomnę, Jacek Kępka to były muzyk zespołu Klan, bo obawiam się, że historia tego zespołu już się zakończyła. Jacek Kępka uczestniczył między innymi w nagraniu albumu Laufer z roku 2019. A teraz nagrał epkę. Oto Klan w wersji Jacka Kępki raz jeszcze. Jacek Kępka przypomniał Państwu dwa utwory niegdyś z repertuaru zespołu Klan Automaty, a teraz Iluminacja. Przed nami jeszcze debiut płytowy wykonawczyni, występuje jako Kurkus. Życie masz jak twarz.

Pamiętają Państwo taką piosenkę i taką płytę całą? No, myślę, że z pewnością. 1 marca 1993 roku został wydany 4. solowy album Stinga, Ten Summoner's Tales. Niedawno, z tej 30-letniej zapewne okazji, ukazało się wznowienie tej przepięknej płyty. Dodatkowo, oprócz oryginalnych 12 piosenek, mamy na tym wydawnictwie 15 nagrań studyjnych i koncertowych. No to zacznijmy od studyjnych, tych bonusów dodatkowych. Oto miks znanego utworu z albumu Ten Summoner's Tales. Dodatki do nowego wydania albumu Ten Summoner's Tales to są najczęściej takie taneczne miksy, znacznie ciekawsze. Są bonusy koncertowe.